إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بعز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيجي تي نياريلو تي سان وي تموي خم دين الاسلام. خم دين الاسلام تي تكتلي القران اك سنه يونتي بي عليه الصلاه والسلام. مملني ديكون ناني با تي بونك الاسلام دي سون ناني بونك الاسلام جوروم لا ba ca jitu mo nekkon shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. Bobu moy ponk bi jitu. Kon ponk bi jitu du julli comme niko ñu bari jappé. Liko waral nak moy dajale bi ñi dajale julit ñi ci lo xamni turu diina la te duñ len jangal, ñing len dajale ci ay jataay ñu tuddé jotaay yoyu jotaayu diina té amul njangalé. Amul njangalé manam jangal len diina amu ca ay noosa ca nek, ay poukéré ca nek, ay folklore ca nek, ay woné wo ca nek, ay reey reeylu, ay ngistal jaag jaagi ku nek woné na ñaw bi la am, tisi bi la sol, ni la tollu, li moy sama valeur, li la am, dawe bi la am, kep. Wallahu almusta'an. Bu ko defé borom téré bi mi ngi won ak ñun ci yoon wi nga xamni ci la doon woné ni ma'na la ilaha illa allah dik na ci alquran. Alquran indi ko kon yelul ci benn julit mu bayyi ma'na yi alquran indi dem di top lenen benen ma'na bo xamni kenenako indi te lolu wutek alquran. Yelul ci benn julit bangok ab julit sunu borom dako top lo li nek ci alquran. Sunu borom ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه اولياء. اتبعوا موي توبلن لاغا خامني واتي نانكو مو باو سي سن بوروم تي بولن توب وليس لولي اي اولياء اي واليو اي بيتي. سونو بوروم لان لا ديغلي ني توب كو لي مو واتي لان لا ني تيري ني توب كو اي اولياء اي بيتي نانغو. Aye bi bokku na ci aye nga xamni da nga nan xana bokul ci alquran bi senegalay di jang melni buñ koy jang dañ koy tepp gaay ñi ngi wacce kamil de waaw wacce kamil xale yi mokal nañ alquran ha pa ya ngi wacce kamil bu deej amé ñu wacce kamil lu xew ñu wacce kamil kan mo la ko sant ndax yonanti bi bu deej aman da ran wacce kamil wacce kamil bo xamni la alquran wax yow do ko jefe ngay tepp ay dang koy tepp la la ca neex dal ngay jefe. Bu ko defé kon ca ay yoyu ñinga tollon ca ay bo mu nga xamni moy qul ya ahlal kitabi ta'alu aksi won nañ ba fa borom téré bi doon waxe nan fa in tawallu ولم يقبلوا دعوة التوحيد ف فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مني نيوم سونو فترلو دلتو غناو نانغو ني ووتي بيغا خامني موي ووتي توحيد ووتي توحيد لان لا بوروم تيري بي تودي ووتي توحيد سي تريز امبورطان نيوي خام لي نيك تي غيناو بادي بوروم تيري بي داني دعوة التوحيد لان لا تودي دعوة التوحيد تي آية بي لان لا بوروم تيري بي تودي دعوة التوحيد كون الفو نيو خام لي نيك تي غيناو باتو دعوة التوحيد نغوك لي صالح علي شيخ دون واخ نريد ان نعرف ما وراء الكلمات داني بغي دي خام لي نيك تي غيناو بادي مانام لي باتي امب كونتوني بيغا خام ني ميغي تي بير بادي دعوة التوحيد مو نيكون لان تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اي بوريغيني مانغو خمغا تاي داغي جيكي جيكي ني نان لا ديالوغ اسلام و كريتيان مي خولال اي بي ديغلو الاي بي يين قل يا اهل الكتاب تعالوا مونيكو واخال يين نيون تيري موي يان يهود اك نصارى تعالوا كايلن لول دو ووتي dik len ila kalimatin ci kaddu go xamni sawa'in baynana wa baynakum ñu nak yeen ño ca yam kep setal lolu bo deme ci at tafsirul muyassar mune qul ayyuha ar-rasul li ahli al-kitab min al-yahud wa an-nasara mune yow yonante bi lolu diglek kan la diglek sunu borom la moy wax ak yonentam muneko yow yonent bi waxal ñeel ahlul kitab ci yahudi ak nasrani xam nga tay yaagi deg ñu nan dialog islamo chrétien dialog islam mu melni lo xamanteni ni aha sen mbiru bop la sen tegandayu bop la effectivement sax fil haqiqa manam lama ci bëgg wax moy mu melni islam mom souralewul lol dal ñom ñoko approprierou ñoko mom alors que demewul nonu l'islam souralena aspect bobu bu yag bobé dialog waye l'islam fan la ko tek ndax l'islam da ko tek ci par parlo ndax l'islam da ko tek ci naxanté wala wor dedet islam daf ko tek ci manduté deglul mune ta'ala dik len ila kalimati عدل وحق نلتزم بها جميعا ديك لين سي كادو غو خامني موي كادو ماندوتي كادو دغ غو خامني نين نيب داني لامبو كادو غوغو مانغو كادو غي داي نيك لو خامني لو وار سونو كاو لا نين نيب داي تيغو سي كاو نين سونو كاو نين نيب دو ام حاجيك سين مانغو تي كادو غوغو موي وهي ان نخص الله وحده بالعباده te moy ñu jël ak ndiamu jéglél ko sunu borom mom dong wala natakhidh ayu sharikin ma'ahu te duñu jappé duñu wut ben ndend bolek borom bi tabaarak wa ta'ala min watanin aw sanamin aw salibin aw taghutin aw ghayr dhalika mo xam xërem la gis nga ko wala kurwa la jël ab kurwa diko jaamu wala taghut wala lum mëna doon ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعه من دون الله نين تي نون بونو دينا وك توب نيل نينن وليس بروم بي تبارك وتعالى غيس نكو دينا وك توب سونو بروم كيب موكو موم واو ديغال لاغا جيفه تيرا لاغا باي لول سونو بروم موكو موم واو اب جوليت نديغالو كان لاي توب نديغالو سونو بروم نديغالو يونانتام يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم دغلول فوفو اي نينكو تگي بو باخ سونو بوروم مون يين واي گامي توپ لين يالا مو جيفانيكو فعل بي مون اطيعوا توپ لين يالا مو نيو تي يوننت بي تاميت دادي اندي وات فعل بي ريپيتاكو واطيعوا الرسول خمغو بو كنيخون مون اطيعوا الله والرسول اي في da fa indi fi'li bi ci top yalla mu indi fi'li bi muy jëf ji top len yalla kedalika ñew ci yonent bi mu indi wat ko top len yonent bi waye bimu ñew ci ulil amri ñi nga xamni ño yor seeni mbir seeni njit ak yu deme non mu ne wa ulil amri indi wul fi'lu waxul wa ati'u ulil amri minkum dane wa ul ak motax borom xam xami addu ci di wax ne lolé sew sew la bokku ne ci sew sew ga manam sunu borom dañ koy top top guñu boyal yonnati bi alayhi salatu wa salam dañ koy top top guñu boyal di diina wo top gogu jaamo ko sunu borom mango ñu ñuy digal ñuy jefe ñu ñuy téré ñuy bayyi mango waye nak bu ñewé ba ci ulil amri ñu yor seen bir jité len mu né ñoñu seenu top day teunku ci top yalla teunku ci top yonat du top guñu boyal dedet suñ len digalé lu neex yalla ngeen top mango suñ len téré lo xamni neexul yalla ngeen bayyi waye buñ défé contraire bi nak ah amatu lak ak top fofé gis nga ko mango té lolu dik na ci ay bi nga xamni borom téré bi indi won nako fesci lol donte ay bi junjou nako muy ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum te ñu junjoon ko ci darsu demb bi kon gis nga ab julit mom dekaté buy diglé wo ak digël digël bobu mu koy diiné wo digël bobu da fa nek diglé ak suñu borom diglé bobu da fa nek diglé yonent bi mais ñun dañoo changer mbir yi dañuy jël diglé mbindeef tek ko ci kaw diglé yalla dañoo changer mbir yi dañuy jël diglé mbindeef tek ko ci kaw diglé yalla tek ko ci kaw diglé yonent bi wallahu almusta'an munafa in a'radu an hadhihi ad-da'wa at-tayyiba faqulu lahum ayyuha al-mu'minun muné su fekente né fetterlu nañ woné ginnaw ci woté gu téy gu rafet gi ngeen len di wo té moy kaddu manduté go xamni yeen ñepp ci yam ngo deglul bu baax la aya ba wax sawa'im baynana wa baynakum ngo ñun ñepp ci yam ci woté goge muné bu boba ah na ngeen len wax ñom ñoñe nga xamanteni ni ñom ño fetteru sédé len ni ñun ñi kat way jébalu lañ way wétal suñu borom lañ ñu nangu gi la kaddu lañ mago ñu womatul suñu borom ci diko jaamu diko selal mune wa da'wa ila kalimatin sawa ak wote jeme ci kaddu go xamni ño ci yam mango mune nak xamal ni kaddu gi kama tuwajjah ila al-yahud wa an-nasara tuwajjah ila man jara majrahum niñ ko jemele ci yahud ak nasaran al-quran dik jemele ko ci yahud ak nasaran tuddu sen tour yahud ak nasaran noné lañ koy jëmele ci képp ko xamni da nga jaar fa ñoñu jaar mako kon gis nga fofu namu léré nañ muy tafsir al-muyassar kadhalika bo démé ci al-mukhtasar fi tafsir al-qur'an al-karim dik na fa tamit maana bu mel nonu mune qul ayyuha ar-rasul ta'alu ya ahla al-kitabi min al-yahudi wan-nasara jami'an mango xam nga mang la doon junjju sank ci dialogue islamo chrétien gis nga ko ni tay gaay ngi koy yëkëti japp ni ñoom ño am technique ño am xel ño ko mëna soytu ño mëna def ni ño mëna def ni mango té wallahu almusta'an ndax léral nañ lan mo nekk ci ginnaw façon wote gogé waaw lan mo nekk ci ginnaw façon wote gogé ndax bari na tay luñuy wo julit ñi so deful ndank rek day nuru la mag ñu doon lepp mango la mag ñu doon lepp njomala kay wuy sa yaay liko sama yaay duma woowe pak wote bo xamni amna lu mu neub ci ginnaw ay loxom gis nga amna lu mu neub ci ginnaw ay loxom tay jamono juñ tollu julit ñi dañ leena songu ci fune waaw fi gëna graw nak fiñ leen jekko te bo xolé tay gis jekku gi nek lo xamni lu visible la lu concret la moy lan fexé ba rendre julit ñi ñu nek ci ignorance ci seen diina fexé ba julit ñi nek ño xamni duñu xam seen diina duñu xam seen faratay jëm dédé ku na la non man je suis musulman non pratiquant xamul sax nu ñuy julé xamuñu seen faratay jëm xamuñu seen djublu wayu diina xamuñu seen orientation wu diina xamuñu logique seen fiqhu diina xamuñu ko xamuñu seen principe diina xamuñu seen fondement wu diina gis nga ko seen kenoy diina xamuñu ko kaddu gi nga xamni moy kaddu la ilaha illa allah kaddu gi lañ gëna réréti té demb waxon na la né kaddu gogou yéféri makkaya dañ ko comprendre tay julliti tay nga gis kuy wouté wo julli woté wo julli tay xamul maana la ilaha illa allah comprendre ko té yéféri makkay comprendre ko motax mané la fiñu gëna jekko jullit ñi tay moy ignorance bi nga xamanteni ni tay fexé nañ ko ba mu nek lo xamni day installé wu ci rewu julit ñi duñu jang seen diina amuñu sax yitté jang miru aduna mo leen gënël xol ko yow ak sa dom tay bo amé sa dom noy def da nga nan ci sama avenir dom lay xol dem yobbu ko mu jang miru aduna melni miru aduna moy avenirim billahi alayka ndax miru aduna moy avenirim avenir xam nga moy lan moy al-akhirah avenir deug moy al-akhirah ha dunya bi da ngay de satamut wa satudfan wa satub'ath di nga de ñu sul dekkal fofu nak moy avenir mais ñun xamuñu luy avenir sama avenir doom lay préparer yobuko son ci lol fay xaliss bu bare bare bare bare bare bare motax gis nga daara business yi aussi nek fi parce que dañ nan ñi bu ñu yobbo gone ñi jang miru aduna jaral na len fay ci lu bare bare ñi di fay 80000 ñi di fay 150000 gis nga ko ma ngok ñom ñu ne pourquoi pas ñu ni ñu ubbi suñu daara business c'est gam miru aduna ñom ñang cey fay 80000 diko fayal genn gone 80000 kep te gone ga di wacc di ñibbi nga yobbu ko ci daara interna pare wo sax pour joxel gone gi ñaari juni hmm ban nga gëna jox yité yiss boko yobbu sax muy jangé daara alcorane ja yéré yu doy war nga koy bayé mu sol mais bu fekente né nak ñangum aduna la mom da ngay fexé défar ko ha machallah top to ko tel ko yé waaw gennal rek ci tali bi nga xol amna ño xamanteni ni lata fajar heure bi nit ñi di julli ji jaaka ja lañ lay romb di xaar seen bis wala seen car pour mëna jangi miru aduna waye nak budé alcorane la wara jangi da ngay bayyi goné ko mu nelaw ba 9h 10h nga do ko yé mu gaddu mburom né ma ngay jangi alcorane tay julli ñu fofu lañ toll kenn waxul sa miru aduna bu ci gor gorlu mais bu mu tax nga sagane sa diina avenir deug ci diina la nek avenir deug moy al-akhirah ma ngok waye du aduna ji nga xamanteni ni bala ngay faatu mu jeex sa kanam xolal yow mi jëm mak xol ko sa bop yow mi jëm mak sey bañ nu mel sa katan ba ngay am 25 ans ak legi nu mel hmm ha xolal rek sa katan ak sa man man ba ngay am 25 ans ak legi nu mel hmm ma ngok ya ngi sentir ni sa yaram mi ngi lay bayyi ndank ndank ya ngi ko sentir mais ya ngi soxale nak ya ngi koy soxale yu day forote di forote ndigli yu day forote di forote articulation yi tank yek yoyu xam nga dem commencé buddi ay bagn fe gis nga jël ay garab pour beug yi gëna leer aha ma ngok mata xolen bagage yoy gaay di jaay ni mu jare bagage yi may baña tudd yi gaay di jaay gis ngeen nim jare ah dola jang lay baye ndank ndank aduna ng lay lâcher ndank ndank mataul ghurur la bagage buy worate la bagage buy naxate la mi ngi lay bayyi ndank nank di la lâcher ndank nank nan wa fiñ tolni ne sama doole dafa wañé ko ñu nan la waaw demal ci pratique deglu len radio ak télé yi li ñuy publicité fofu garab gogo ñuy jaay garabu doole mo gëna jër ci garab yi hmm sa doole mi ngi lay bayyi ndank nank ba ngay am 25 ans la nga mënon wañé ko na laqatu wiru fe jël ko jaay jaar ci net bi jënd ko fe yépp mi ngi fi hmm lan nga ci jàngé lo ci jàngé sa doole mo lay bayyi ndank nank ba légui kon kañ ngay djublu ci sa alakhirah kon aduna gis nga mi ngi non loko téyé dalay bayyi aduna bi loko téyé téyé ko sa fukki loxo dalay bayyi il va te laisser tomber wow sa dunya va te laisser tomber aduna rek meuna woré aduna ya meuna wor dalay bayyi nga rot ci souf waw bañ yi commencé yolom di yank yi di bënn yi di dam gis nga ko ba di commencé lendem ha xol bi commencé 10 bo yégué escalier sax da ngay xexet aduna ngi nonu de ngok aduna ngi nonu douleur yi commencé douleur articulaire yi nangam andak lolou yep yow yaangi fatte sa alakhirah ngok kon gis nga julliñ ni toujours dañ leen di tek ci position bo xamni dañ leen di naxé fi gëna reuy nak moy dox biñ dox seen digënté ak xam xamul islam té pourtant amul civilisation bu gëna pure bu gëna concret bu gëna rafet xam xamul islam civilisation bo xamanteni ni dafa lal afrique lal asie lal europe ñaata borom xam xam ñoo jaar ci ñetti continent yoy ñaata ñi nek ay européen talif ay téré ci l'islam ñi nek ay asiatique talif ay téré ci l'islam ñi nek ay africain talif ay téré ci l'islam xolal lolu culturellement ni mu nekké lu riche ñu bayiko fi xamuñu sax borom xam xamul l'islam yi Einstein nga gëna xam ka sahaba yi waxal rek waxal Einstein xoma Einstein xoma mom nga gëna xam ka sahaba yi gis nga ay Molière ñom nga gëna xam ka borom xam xamul l'islam Molière ak Imam Malik ko gëna xam fi sa gis na mazhabu Malik lañ nekk ki wax lolu dem leen kërëm ngeen xol domam ba xamna kan moy Imam Malik ki wax lolu mazhabu Malik lañ nekk dem leen kërëm wala ngeen jëkke mom ci bopam sax nga xol Molière la gëna xam ka Imam Malik nan mazhabu Malik nga nekk mazhabu Molière nga nekk wala mazhabu Einstein wala mazhabu Nietzsche nan mazhabu Malik du luñuy woté wo waaw mais application la laaj wallahu almusta'an dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh